ชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศในวันที่9กันยายน2554ณสนามนอร์ทเทิร์นรังสิตกอล์ฟคลับอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายได้ทั้งหมดเพื่อเป็นทุนการศึกษาและใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสอบถามข้อมูลที่0818276048และ0840446443หรือที่ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง2กันยายน2554มาออกกำลังกายสร้างกุศลร่วมกันนะครับ หลากหลายอรรถรสกับนิตยสารฟังสบายพบกับ4ช่วงของรายการข่าวฟังสบายรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสาระฟังสบายพบกับเรื่องราวที่น่ารู้หลากหลายเพลินไปกับช่วงของบันเทิงและเพลงฟังสบายสบายปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในรายการนิตยสารฟังสบายทุกพฤหัสบดี 19:30 น.ถึง 20:00 น. สวัสดีค่ะคุณฟังกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการนิตยสารฟังสบายค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะพบกันนะคะวันนี้วันที่1กันยายนพุทธศักราช2554ค่ะ ค่ะเป็นประจำทุกคืนวันพฤหัสบดีค่ะ 19:30 น.ถึง 20:00 น.ที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ ค่ะวันนี้เราสองคนส่งคุณผู้ฟังถึงบ้านเลยนะคะและช่วงระหว่างการเดินทางคุณผู้ฟังก็รับฟังรายการข่าวสบายๆกับหลากหลายเรื่องราวพร้อมทั้งเพลงเพราะๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการนิตยสารฟังสบายค่ะ ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังขับขี่อยู่ก็คงจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุกันนะคะอย่าลืมนะคะโทรไม่ขับขับไม่โทรค่ะ ค่ะสำหรับเนื้อหารายการของเราวันนี้มีข่าวอะไรกันบ้างคะ เริ่มกันที่ข่าวของจิตแพทย์เด็กโรงพยาบาลประมาธิบดีก็เปิดเผยเรื่องของไออุ่นจากครอบครัวสิ่งที่เด็กป.1ต้องการมากกว่าแท็บเล็ตค่ะ ค่ะส่วนช่วงที่2สาระฟังสบายมีเรื่องราวของความจำถดถอยที่เป็นจุดเริ่มต้นของอัลไซเมอร์สามารถตรวจพบก่อนแล้วรักษาได้นะคะ ค่ะส่วนช่วงของบันเทิงสบายๆนะคะมีหนังสือ2เล่มมาแนะนำให้คุณได้อ่านกันเล่มแรกชื่อว่าน้ำเล่นไฟแล้วก็ต่อด้วยจิมเด็กชายบนหลังคาค่ะมาบอกเล่าให้ฟังกันนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังค่ะ ช่วงข่าวฟังสบาย เริ่มต้นกับข่าวฟังสบายนะคะคุณผู้ฟังคะเด็กยุคไฮเทคนะคะแน่นอนว่าเครื่องเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องมาเรียนรู้แล้วก็มีสารพัดข้อมูลข่าวสารเพื่อสนองความต้องการรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่ว่านโยบายแท็บเล็ตที่จะแจกให้กับเด็กชั้นประถมและมัธยมนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมนะคะในเวทีเสวนาเรื่องมองรอบด้านเด็กไทยกับ IT โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีจิตแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ที่จะพยายามชี้ให้เห็นถึงผลกระทบด้านสุขภาพที่ชัดเจนค่ะเพื่อที่จะให้รัฐบาลนี้นะคะได้คำนึงถึงว่าเทคโนโลยีอาจจะเหมาะสมกับการเรียนรู้นะคะสำหรับบางช่วงวัยเท่านั้นซึ่งวัยที่ว่านี้ไม่ใช่เด็กประถมศึกษาปีที่1แน่นอนค่ะเพราะว่าวัยนี้เป็นช่วงที่มีพัฒนาการค่อนข้างเปราะบางมักตัดสินใจอะไรแบบขาดการวิเคราะห์กล่าวง่ายๆก็คือว่าเรียนแบบหรือเพิ่งหัดเรียนรู้เรื่องง่ายๆเท่านั้นเพราะว่าเป็นธรรมชาติทางพัฒนาการของเด็กวัยดังกล่าวดังนั้นเชื่อว่าย่อมที่จะแยกแยะไม่ออกว่าสื่อใดส่งผลดีหรือผลเสียมากน้อยกว่ากันนะคะยกเว้นว่าพ่อแม่ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดเท่านั้นค่ะ ค่ะคุณฟังคะเด็กประถมต้นนั้นเป็นเด็กที่อยู่ระหว่างวัยซึ่งต้องการความอบอุ่นแล้วก็ครอบครัวก็สามารถใช้โอกาสนี้สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ดีด้วยการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะคะหากปล่อยให้เด็กอยู่กับคอมพิวเตอร์โอกาสในการสร้างสัมพันธ์ครอบครัวยุคใหม่ที่มีน้อยก็จะยิ่งน้อยลงไปอีกค่ะที่สำคัญนะคะในวงสัมมนานั้นไม่เชื่อว่าจะควบคุมอันตรายจากการใช้ไอทีของเด็กได้ค่ะ จากการศึกษาปัญหาเด็กติดเกมกับการส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และพัฒนาการในด้านต่างๆในเด็กนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเกือบ 5,000 รายในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา5แห่งนะคะก็พบว่าเด็กนั้นมีอัตราการเล่นเกมเฉลี่ย2ชั่วโมงต่อวันหรือประมาณ18ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะโดยเด็กผู้ชายนะคะใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าเด็กผู้หญิงถึง2เท่าค่ะส่วนเรื่องของการเล่นเกมที่นิยมสำหรับวัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นประเภทการแข่งขันความรุนแรงด้านเพศอาการติดเกมนั้นจะรุนแรงมากและมีลักษณะคล้ายกับคนติดยาเสพติดและการพนันค่ะไม่สามารถควบคุมได้เมื่อเวลาไม่เล่นก็จะไม่สบายใจหงุดหงิดนะคะในประเทศไทยตัวเลขชี้ว่าเด็กติดเกมในชั้นประถม 18.5% มัธยม 13.9% ค่ะ รองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยยังได้กล่าวต่อไปอีกนะคะว่าทั้งนี้จากการใช้เวลากับการท่องโลกออนไลน์ที่เด็กและวัยรุ่นใช้ไปกับการเล่นเกมนั้นค่อนข้างมากพอสมควรค่ะต่างจากการใช้เพื่อการศึกษาส่วนใหญ่นิยมใช้เวลาในการเล่นเกมตามร้านหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือว่าโน้ตบุ๊กเท่านั้นหากมีคอมพิวเตอร์พกพาก็คงจะสะดวกมากกว่าเดิมนะคะทั้งนี้จากการศึกษาผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวทั้งด้านความคิดการตัดสินใจการแสดงออกพฤติกรรมด้านต่างๆนั้นพบว่ามีหลายอย่างด้วยกันค่ะเริ่มตั้งแต่ผลกระทบทางด้านร่างกายคือเด็กติดเกมส่วนใหญ่มักไม่กินอยู่ง่ายๆด้วยอาหารแบบเร่งด่วนนะคะแล้วก็กินขนมขบเคี้ยวแทนอาหารอื่นๆสำหรับผลกระทบด้านจิตใจอารมณ์เด็กกลุ่มนี้ก็จะเป็นเด็กที่มีภาวะทางอารมณ์แตกต่างจากกลุ่มอื่นเหตุเพราะว่าใช้เวลาส่วนใหญ่เพียงลำพังอยู่กับคอมพิวเตอร์หรือบางครั้งก็เครียดไปกับเกมและมักกังวลหรือเครียดกับเรื่องง่ายๆเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าหรือว่าเกิดโรคขี้เหงาได้ค่ะรวมทั้งการมีอารมณ์รุนแรงตามลักษณะของเกมที่เล่นส่วนผลต่อการเกิดพฤติกรรมที่ก้าวร้าวก็จะทำให้สังคมภายนอกไม่ยอมรับหรือว่าไม่มักจะออกมาประณามกับความผิดพลาดของเด็กที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะก็สรุปแล้วก็คงจะทำให้เด็กเนี่ยเกิดปัญหาสุขภาพจิตได้ค่ะดังนั้นรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยก็ยังได้กล่าวต่อไปว่าถ้าหากจะแจกคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือแท็บเล็ตจริงๆก็คงจะต้องศึกษาความเหมาะสมที่ละเอียดมากกว่านี้ค่ะ ค่ะก็ผ่านไปนะคะกับเรื่องของเด็กนะคะกับการติดเกมนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสาระฟังสบายนั้นในช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงเพราะๆจากรายการกันนะคะค่ะเริ่มกันที่เพลงของใหม่เจริญปุระค่ะเพลงอาจจะเป็นคนนี้นะคะแล้วต่อด้วยเพลงเพื่อนคู่ชีวิตจากโรสลินทิพย์ค่ะฟังพร้อมกันเลยนะคะ ความระทมเกือบจมน้ำตาช้ำมานานเท่าไรถูกทำลายหมดจนไม่เหลืออะไรมีเพียงความอ้างว้างพอมีใครสักความหวังครั้งใหม่ใจจึงทุ่มเทไปอย่างเลื่อนลอยเพื่อจะเป็นคนนี้ที่เราเฝ้าคอยไขว่คว้าที่เราคอยมองหาที่คงไม่ทำให้เราช้ำใจอาจจะเป็นคนนี้ที่ใจจะไม่หดร้ายเกินไปหวังว่าใจเขาคงดีเ ื่อจะเป็นคนนี้ที่เราเฝ้าคอยไขว่คว้าที่เราคอยมองหาที่คงไม่ทำให้เราช้ำใจอาจจะเป็นคนนี้ที่ใจจะไม่หดร้ายเกินไปหวังว่าใจกับเราสักคนในโลกที่แสนสับสนใครสักคนที่คอยอยู่เคียงข้างกันแม้ข้างข้างเธอไม่พบไม่เจอใครขอได้ไหมให้เป็นฉัน ไม่มีอะไรซับซ้อนมันว ช่วงสาระฟังสบาย คุณผู้ฟังคะอาการหลงๆลืมๆเพียงเล็กน้อยนี่ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะแต่ถ้าหากว่าปล่อยทิ้งไว้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของโรคอัลไซเมอร์แล้วก็กลายเป็นโรคสมองเสื่อมขั้นรุนแรงค่ะก็ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงทั้งกับตัวเองและคนรอบข้างดร.นายแพทย์โยธินชินวรันอายุรแพทย์สมองและระบบประสาทโรงพยาบาลกรุงเทพได้เปิดเผยว่าปัจจุบันพบว่าคนป่วยด้วยโรคสมองเสื่อมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุที่มากขึ้นค่ะตามสถิติของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2000เฉพาะโรคอัลไซเมอร์มีผู้ป่วยประมาณ45ล้านคนเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายสำหรับในประเทศไทยก็อยู่ในช่วงที่ประชาชนมีอายุยืนยาวมากขึ้นเพศหญิงเฉลี่ยอายุประมาณ82ปีค่ะส่วนผู้ชายประมาณ79ปีฉะนั้นในวัยนี้ความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมจะสูงขึ้นตามอายุค่ะ ค่ะสำหรับบ้านเรานะคะเป็นประเทศหนึ่งที่มีผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยสมองเสื่อมก็มีหลายรูปแบบที่พบมากก็คืออัลไซเมอร์ประมาณ 65% ของโรคสมองเสื่อมนะคะโดยภาวะของสมองเสื่อมในบุคคลที่เป็นอัลไซเมอร์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดแต่เป็นโรคที่เป็นทีละนิดทีละนิดสะสมก่อนกระบวนการนี้จะมีพยาธิสภาพในสมองเริ่มต้นจากภาวะปกติและวิวัฒนาการจนกระทั่งมีอาการทางคลินิกก็เรียกว่าเป็นอัลไซเมอร์เต็มตัวนะคะซึ่งอาการจะเริ่มต้นด้วยการสูญเสียความจำเช่นหลงลืมบ่อยขึ้นได้แก่ลืมกุญแจลืมปิดประตูบ้านลืมปิดไฟโดยไม่มีความผิดปกติทางร่างกายอย่างอื่นเช่นการเดินการพูดระบบประสาทสัมผัสแต่อาการเหล่านี้จะผิดปกติขึ้นในช่วงปลายๆของตัวโรคเช่นเดินไม่ได้ถือเป็นภาวะที่ค่อนข้างช้าเกินไปในการรักษาปัจจุบันจึงยังไม่มีการรักษาที่หายขาดมีแต่ให้ยาช่วยบรรเทาอาการทำให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ยังไม่เสื่อมถอยเร็วจนเกินไปค่ะ ค่ะนอกจากอัลไซเมอร์แล้วยังมีโรคสมองเสื่อมชนิด LBD พบได้ใน 30% ของผู้ป่วยที่มีโรคสมองเสื่อมและส่วนใหญ่ก็จะเกิดในเพศชายนะคะโดยโรคนี้จะทำลายเซลล์สมองเฉพาะสมองส่วนหน้าค่ะพบในคนไข้อายุประมาณ65ปีหรือบางคนมากกว่า45ปีก็เริ่มเป็นแล้วค่ะถึงแม้ว่าจำนวนจะน้อยกว่าอัลไซเมอร์แต่ก็มีอาการรุนแรงนะคะเพราะว่าจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยค่ะภายใน2ปีและอีกภาวะหนึ่งที่เราจะเจอบ่อยในบุคคลทั่วไปก็คืออาการหลงลืมหรือความจำถดถอยที่เกิดขึ้นถือเป็นรอยต่อของโรคก่อนจะเป็นอัลไซเมอร์ค่ะโดยแบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกคืออาการหลงลืมหรือความจำถดถอยเป็นผลจากอายุที่มากขึ้นพบความชุก 40% ในคนที่มีอายุ65ปีขึ้นไปอีกประเภทหนึ่งคืออาการหลงลืมหรือความจำถดถอยที่ผิดปกติของเซลล์สมองค่ะจะมีการลดลงของหน่วยความจำเมื่อเทียบกับเพื่อนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันมีความจำของสมองคล้ายกับอัลไซเมอร์และประมาณ 15% ของคนที่มีภาวะสมองเสื่อมก็จะพัฒนาเป็นโรคอัลไซเมอร์ทุกปีค่ะ ค่ะปัจจุบันนะคะการตรวจทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นดังนั้นการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นจึงสำคัญมากค่ะเพราะการรักษาในช่วงต้นของอาการสมองเสื่อมนั้นจะช่วยชะลอการเกิดโรคสมองเสื่อมต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาการแนะนำให้อ่านหนังสือการเล่นเกมนะคะการทำกิจกรรมส่งเสริมเรื่องความจำโดยวิธีต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้สมองเสื่อมช้าลงดังนั้นหากเรารู้จักสังเกตอาการภาวะสมองที่ถดถอยได้แก่ความจำไม่เหมือนเดิมมีพฤติกรรมหรืออารมณ์เปลี่ยนแปลงไปเช่นเคยเป็นคนสุภาพเรียบร้อยก็กลายเป็นคนโกรธง่ายหรือบางคนมีพฤติกรรมซ้ำๆหรือบางคนก็เก็บตัวไม่นอนกลางคืนหรืออาการที่พบบ่อยในระยะเริ่มแรกได้แก่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ใครบอกอะไรแล้วไม่จำซึ่งแต่ก่อนไม่เป็นกันนะคะ ค่ะหรืออาจจะมีความลำบากในการใช้ภาษานะคะนึกชื่อสิ่งของไม่ออกว่าชื่ออะไรมีปัญหาเรื่องความจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ละวันไม่ค่อยได้และอาการเหล่านี้นะคะถ้าหากเป็นมากขึ้นต่อเนื่องหรือว่าบ่อยขึ้นก็ควรจะรีบมาตรวจเพื่อพบเจอรอยโรคก่อนที่จะนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้องที่จะช่วยชะลออาการค่ะนอกจากการตรวจที่ทันท่วงทีแล้วการป้องกันถือว่าเป็นวิธีที่ดีมากที่เราต้องระวังปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงหวานมันเค็มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดพยายามออกกำลังกายให้สม่ำเสมอหลีกเลี่ยงความเครียดตรวจวัดความดันโลหิตสม่ำเสมอตรวจสุขภาพประจำปีระวังเรื่องการใช้ยาระวังอุบัติเหตุโดยเฉพาะที่ศีรษะทำกิจกรรมที่มีการฝึกสมองอย่างเช่นอ่านหนังสือการเล่นตอกคำการเล่นไพ่ตองการเล่นดนตรีหรือจะเป็นการร้องเพลงเต้นรำนะคะสุดท้ายค่ะถ้าหากว่าใครมีอาการหลงลืมมากผิดปกติหรือว่ามีญาติผู้ใหญ่ที่สงสัยควรรีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจและรักษาได้ทันท่วงทีค่ะ ค่ะก็ผ่านไปนะคะกับ2ช่วงของรายการนิตยสารฟังสบายค่ะในช่วงของบันเทิงสบายๆวันนี้นะคะมีหนังสือดีๆ2เล่มมาแนะนำให้คุณอ่านกันค่ะเล่มแรกชื่อว่าน้ำเล่นไฟค่ะเล่มที่2นะคะจิมเด็กชายบนหลังคาค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามและฟังกันค่ะ ช่วงบันเทิงสบายๆ หนังสือเล่มแรกนะคะคงจะเป็นนวนิยายที่จะแนะนำคุณผู้ฟังค่ะเล่มนี้นะคะชื่อว่าน้ำเล่นไฟโดยกฤษณาอโศกสินค่ะเป็นนวนิยายที่ไม่เพียงจะสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างทางสังคมระหว่างผู้มีอาชีพเกษตรกรกับนายทุนธุรกิจเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมใหม่ระหว่างคนสองอาชีพค่ะซึ่งแต่เดิมมักจะเกิดความขัดแย้งอย่างเห็นได้ชัดเกี่ยวกับการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าแต่นวนิยายเล่มนี้ได้นำเสนอเนื้อหาที่ต่างออกไปและให้ผู้อ่านได้เห็นภาพการเกื้อกูลกันส่งเสริมกันและรับผิดชอบทางสังคมร่วมกันโดยปราศจากการเอารัดเอาเปรียบใดๆค่ะ การหนังสือเล่มที่2นะคะโดยเบอร์รีโดเฮอร์ตีนะคะชื่อว่าจิมเด็กชายบนหลังคาค่ะเป็นเรื่องจริงถูกนำมาถ่ายทอดเป็นงานวรรณกรรมเยาวชนจนได้รับการยกย่องมากมายนะคะเป็นเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่ถูกพรากจากแม่และพี่สาวซึ่งเขาต้องใช้ชีวิตขมขื่นในบ้านอนาถาและต้องเผชิญกับความทุกข์สารพัดเมื่อสบโอกาสเขาจึงหลบหนีจากที่นั่นแต่ถึงกระนั้นโลกภายนอกก็มีหลายแหล่งโหดร้ายไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันแต่ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งจึงทำให้เขาได้พบแสงสว่างแห่งชีวิตค่ะ ช่วงข่าวแบบสบายๆกับข่าวประชาสัมพันธ ์เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนิตยสารฟังสบายนะคะช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมาฝากค่ะ มทร.ธัญบุรีจัดอบรมการวาดภาพสีน้ำฟรีค่ะสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมทร.ธัญบุรีค่ะขอเชิญนักศึกษาอาจารย์และบุคคลทั่วไปที่ชอบรักในงานศิลปะเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สีน้ำและเทคนิคการวาดภาพสีน้ำณพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะรุ่นที่1นะคะอบรมวาดภาพสีน้ำเบื้องต้นวันอาทิตย์ที่11กันยายน 9:00 นถึง 12:00 นรุ่นที่2เทคนิคการใช้สีน้ำขั้นสูงวันอาทิตย์ที่18กันยายนค่ะเวลา 9:00 นถึง 12:00 นโดย อาจารย์สาโรจน์อนันตอวยพรสาขาจิตรกรรมภาควิชาทัศนศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองหรือทางอีเมล address นี้นะคะ library@mail.rmutt.ac.th ค่ะตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่8กันยายนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่025493636ค่ะหรือที่ www.library.rmutt.ac.th ค่ะทั้งนี้รับจำนวนจำกัดนะคะเพียงรุ่นละ15คนเท่านั้นค่ะ ค่ะวันนี้เวลาในรายการนิตยสารฟังสบายหมดลงแล้วนะคะ ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศค่ะ ดิฉันนิสากรไม้บุญสินค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ